राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2057 2 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 5 बजे रामधाम सिंह स्थल राम। उठा बे Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram सिद्धांत है वासुदेव सर्वम है। हम जो संसार की वृत्ति करते हैं इसके लिए गीता में लिखा है ये जीव रूपी पड़ा प्रकृति है ये एकदम धारित जगत, इसने जगत को धारण कर रखा है। जगत ना तो भगवान की दृष्टि में है ना महात्मा की दृष्टि में है, अपरा प्रकृति है परा प्रकृति है, अपरा और परा प्रकृति है, परा प्रकृति के द्वारा जगत धारण किया हुआ है, जीव ने जगत को धारण किया है। जगत है नहीं वास्तव में, वो परमात्मा ही है, परमात्मा ही। जैसे गेहूं की खेती होती है तो खेती को देख करके और किसान बोलता है कि खेती बहुत बढ़िया है, तुम्हारे खेत में गेहूं ही गेहूं भरे हुए, बहुत अच्छी खेती, गेहूं ही गेहूं गेहूं गेहूं। जाकर देखे तो एक दाना नहीं है गेहूं का, दाना एक दाना ही नहीं है, सब घास हो रहा है। तो अनजाना आदमी कहता है गेहूं कहा है, घास हो रहा है, सब घास हो रहा है, घास नहीं गेहूं है। कहने हजारों बोरा मैंने खरीदा है, बिक्री की है, लोगों को मैं जानता नहीं हूं, यहाँ ठगाई करते हो मेरे से, मैं गेहूं जानता हूं, हजारों बोरा मैंने बिक्री किया है, हजारों बोरा तो बिक्री है पर क्योंकि खेती जान देखी नहीं है। तो जैसे गेहूं की खेती होती है तो खेती में गेहूं का एक दाना भी नहीं है और सभी गेहूं है, सभी गेहूं, गेहूं दिखे पत्ता है, डंठल है, यदि चाहिए बारे देखने में सभी घास नहीं था, घास पर तो है सबके सब गेहूं, क्योंकि पहले गेहूं थे केवल गेहूं ही ऊ करके ऐसे पड़े हैं और अंत में गेहूं ही आवेंगे, गेहूं गेहूं आवेंगे, खेती अच्छी है गेहूं गेहूं पैदा होंगे। तो आदि अंत में जो होता है वो ही मध्य में होता है, आदि में परमात्मा ही थे, अगले पहले एक हजार एक परमात्मा ही थे, एक एक बहु श्यामा, एक ही बहुत रूप से हो जाऊं तो एक परमात्मा ही अनेक रूप से हो गए, ये अनेक रूप से परमात्मा ही हुए, वे पत्ती रूप से, दंडल रूप से, उमी रूप से, गेहूं ही उड़े, गेहूं ही पत्ती बने हैं, गेहूं ही दंडल बना है, उमी भी गेहूं ही बने हैं, वे गेहूं ही है, पर तो गेहूं नहीं थी रही, ऐसे परमात्मा ही बड़े हैं वह, परमात्मा ही स्त्री बन गया, परमात्मा ही पुरुष बन गया, परमात्मा ही काठ बन गया, परमात्मा ही वृक्ष बन गया, पहाड़ भी परमात्मा बन गया, नदियां भी परमात्मा ही बन गई, परमात्मा ही समुद्र बन गया। तो परमात्मा देखते नहीं, समुद्र देखता है, नदियां देखती है, पहाड़ देखते है, वृक्ष देखते है, परमात्मा देखते नहीं। तो कृष्ण को नहीं देखते, जो कोई परमात्मा को नहीं जानते उनको, परमात्मा को जानने वालों की दृष्टि में वासुदेव सर्वती सर्वात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में उसी बात में जन्म नहीं होता, बहु नाम जन्म नाम अंत अंतिम जन्म में वासुदेव सर्व सब भगवान ही है, वासुदेव सर्व भगवान ही, सब भगवान है। नदियां भी भगवान है, समुद्र भी भगवान है, पहाड़ भी भगवान है, वृक्ष भी भगवान है, पशु पक्षी भगवान है, सब भगवान ही बने हुए हैं। स्वप्न आता है उसमें आप ही निभाते हो, आप ही गाय बनते हो, आप ही भैंस बन जाते हो, आप वृक्ष बन जाते हो, आप ही आकाश बन जाते हो, आप ही पहाड़ बन जाते हो, आप ही नदी बन जाते हो, और दीर्घायु का से ऐसे परमात्मा ही अनेक रूप बने। परमात्मा संसार रूप से बने है तो परमात्मा ने कहीं से बिल्टी मंगाई कि चोइस मंगाई, आप ही बने, आप ही परमात्मा खुद ही बने, बिल्कुल एक ही अनेक रूप से, एक ही परमात्मा ही अनेक रूप से बन गए। एक ही परमात्मा अनेक रूप से बन गए, अनेक रूप से परमात्मा एक ही है, वही परमात्मा अनेक रूप से बने हुए है। परमात्मा ही वासुदेव सर्व ही थे, माम प्रबद्ध थे, मेरे ऐसे सर्व होता है कि वासुदेव भगवान है। सर्वत्र भगवान है, मत्त परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। भगवान के धनंजय मेरे से परतर कोई चीज नहीं है, कोई चीज है ही नहीं, मैं हूं, केवल मैं हूं। मत्त परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, किंचिद्वत भी नहीं, मैं हूं अनेक रूप से। अनुख है परमात्मा अनेक रूप से, और लोग परमात्मा जान नहीं सकते, लोग परमात्मा कहा, परमात्मा है ही नहीं। अरे महात्मा कहते परमात्मा ही है और है ही नहीं, है ही परमात्मा, पर न जानते ऋषि है ही नहीं। जान ऋषि परमात्मा ही है अनेक रूप से, क्योंकि ये रूप रहेगा नहीं, गेहूं का खेती रूप थोड़ा रहेगा, गेहूं तो गेहूं रूप हो जाएंगे, गेहूं के लिए खेती करी है, खेती में गेहूं भी उगाएंगे, जब लाटा निकालेंगे तो लाटे में गेहूं हो जाएगा, सब वही बिचारी हो जाएगा। इसी तरह से पहले भी परमात्मा थे, संसार में लय होगा तो परमात्मा ही रहेंगे, तो परमात्मा ही रहेंगे तो परमात्मा भी है अभी, और पहले परमात्मा ही थे उसे संसार बना, संसार बना, संसार बनने में संसार बढ़ जाता है, परमात्मा ही रह जाते हैं, परमात्मा थे परमात्मा ही थे वैसे परमात्मा ही रहेंगे, सब परमात्मा ही है। दिखने में मनुष्य दिख रहे, पशु पक्षी दिखते हैं, वृक्ष दिखते हैं, पहाड़ दिखते हैं, नदियां दिखती है, जंगल दिखता है, पर है क्या तत्व से चीज क्या है? सोने के अनेक गहने होते हैं, आकृति अलग अलग होती है, गहनों का नाम अलग अलग होता है, मूल्य अलग अलग होता है, तो अलग अलग होता है, पर तत्व से सोने के सिवाय क्या है? सोना ही तो अनेक गहनों से बना हुआ है, अनेक गहनों से बना हुआ गहनों के रूप में भी सोना ही है, सोना ही सागर बन गया, सोना ही कड़ा कंठी से बन गए, सोना ही एक सोना अनेक रूप से हो गया, ऐसे परमात्मा ही अनेक रूप से हो गए, अनेक रूप से वही परमात्मा है। जैसे अर्थ कई तरह के होते हैं, सब लोहा है, एक लोहा ही बन गए अनेक रूप से। जैसे मिट्टी का कड़ा बन जाता है, मटकी बन जाती है, ठीवा बन जाता है, ढकड़ी बन जाती है, कोलिया बन जाता है, दवड़िया बन जाता है, सब बनने वाली है, सब है क्या? मिट्टी है, मिट्टी यानी रूप है मिट्टी, अंदर मिट्टी हो जाती है। अब ये शरीर बने हैं, कपड़े बने हैं, सब एक हो जाएगी। एक ही था पहले, पृथ्वी थी एक ही मिट्टी, एक ही बनेगा अनेक। अनेक रूप बने हुए भी एक ही है, एक होते हुए भी अनेक है, अनेक होते हुए भी एक है। मत परतम नान्यत किंचित संदेह, अहमेव न तु न मतो अन्यत, मैं ही हूँ न मत अन्यत, नहीं है सत सच्चा अहम अर्जुन, सत असत अहमेव अर्जुन, सत असत मैं ही हूँ, सब कुछ परमात्मा ही बने हुए। परमात्मा ही एक रूप से है, एक अनेक रूपों से, अनेक रूपों में वो ही बने। जैसे सोने के गहना बनते हैं, शस्त्रों के शस्त्र बनते हैं लोहे से, जैसे मिट्टी से बर्तन बनते हैं, और ये सब देखा जाए तो मिट्टी है, ये जितने कपड़े हैं, कितने रंग है, सभी तो सूत से बने, सूत सबसे कुआ से बने, कुआ सब मिट्टी से बना है, तो मिट्टी तो है ये सभी, पहले भी मिट्टी था, यही घस करके फाट करके मिट्टी बन जाएगा। मिट्टी अनेक रूप से है, अनेक रूप से कपड़ा, कपड़ा अनेक रहेगा, अनेक तरह कपड़ा भी है, मिट्टी मिट्टी मिट्टी में मिनरा वो दिया गया, मिनरा हो गया, बनी बन गया, पानी के कुपास बन गया, कुपास से रुई बन गई, रुई से सूत बन गया, सूत से कपड़ा बन गया, चीज तो वही रही। जैसे परमात्मा ही रहेगी, कपड़ा बन जाए, बसेरी बन जाए, लकड़ी बन जाए, कुछ बन जाए, या तो मिट्टी की मिट्टी भी थी, ऐसे इस रूप में, इस रूप में मिट्टी हो गई, इस रूप में परमात्मा हो गई, परमात्मा ही इस रूप में। वही बने अनेक रूप से बने हुई है, जैसे मिट्टी से बने हमारे बर्तन होते हैं, घड़ा है, मटकी है, नया नया नाव है, नया नया आकृति है, नया नया है, एक सिवाय मिट्टी घुसते हैं। एक एक मन में जाते हैं सब ज्ञातम होती एक एक मन में ऐसे एक ही परमात्मा आने को भी बने हुए हैं। मैं न सचू अब नहीं सुनता हूं ये नाश होने पर भी वो परमात्मा नाश नहीं होता। खेती वैसी रहती नहीं मिट्टी वैसी रहती नहीं सोना वैसा रहता नहीं नहीं रहता वो है सोना सोना ही सोना है। सोना है कि ना सोना दिखता है लोहे के सच लोहा दिखता है मिट्टी के बर्तन मिट्टी दिखती है परंतु खेती में क्यों दिख रही सब क्यों है क्यों ही बने वो मिट्टी और जल मिल गया साथ में वो वैसे रूप हो गया वैसा क्यों नहीं दिख रहे न दिखने में है क्यों ही अनेक रूप से दिखता है ऐसे परमात्मा ही अनेक रूप से है। प्रिय ज्ञान कहां सच मम प्रिय वासुदेव सर्वि स महात्मा सुदुर्लभ ऐसा दुर्लभ महात्मा है जिसमें सब वासुदेव है। जिनको अनुभव होता है उनको प्रत्यक्ष दिखते है वे अनुभव करने वाले कहते ही है खेत अच्छा तुम्हारा गेहूं अच्छे गेहूं से खेत भरा है गेहूं से खेत भरा हुआ है एक दाना भी नहीं है मैं गेहूं का दाना ही नहीं है घास घास खड़ा है घास है घास है नहीं गेहूं है ऐसे उनकी दृष्टि में सब परमात्मा ही है। गांव की खेती को गेहूं कहते लोग आमा के बगीचे को आम ही कहते हैं अमरुद के बगीचे को बगीचे अमरुद अमरुद है अमरुद अगर अमरुद एक भी नहीं है सब है सब अमरुद है वो पड़ा बगीचा अपना कहते हैं ये खेत है खेत ये बारिश है बारिश दिख रही थी अंत में शिक्षा आता है उसे बारिश आती है पहले बारिश दिखती नहीं डंठल रूप से पत्ते के रूप से शिक्षा के रूप से सब बारिश है बाजरी दिखती नहीं पर है बाजरी ही है जल पानी मर करके बाजरी उग गई बाजी बाजी रूप हो गया वह मिट्टी बनी है। अगर पहले सूखी मिट्टी को तोड़ ले और लोहे के चंद्र के ऊपर रख दे उसमें बाजी बिछो दे बाजी ऊंचा वो तोल वो कवरे सूखी बाजी के लो मिट्टी उतनी कम हो जाएगी जितनी बाजी बढ़ गई उनके डंठल बढ़ गए पत्ता बढ़ गए सिस्टम बढ़ गए सिस्टम बाजी बढ़ गई तोल वो बाजी कम हुई मिट्टी उतनी कम हो जाएगी बाजी तो ज्यादा हो जाएगी तो मिट्टी उस रूप से बनी हुई है, सोना और लोहा वैसे और रूप से नहीं बनते, खेती और रूप से बनती है, खेती का दाना और रूप से होता है, उसे खेती के जो पौधे नहीं होते हैं वो पौधे और रूप से होते हैं, खेती रूप से नहीं होते, पर कहते हैं वो खेती है, खेती है, तुम्हारी खेती है, बाजारी खेती है, मासी खेती है, जब तक भाई न लग रही कुमार दिखते ही नहीं, पर है कुमारी जानकार कहने कुमार खड़ा है, बाजरी है, जुमार है, मक्की है, पत्ती होता ही होती है, मक्की बड़ी बड़ी पत्ती होती है, ज्वारी छोटी होती है, बाजरे की उससे छोटी होती है, मरू की उससे छोटी होती है, पर है तो एक ही, ऐसे संसार रूप से परमात्मा है, संसार रूप से संसार नहीं दिखता उनको, परमात्मा ही दिखते हैं, परमात्मा छिपे हुए रहते हैं, परंतु जानकारी दृष्टि में छिपते नहीं, क्यों छिपे हुए, क्यों बिल्कुल छिपे हुए, क्यों दिखते नहीं, परंतु जानकार में बिल्कुल क्यों नहीं कहती है, जो और क्यों फर्क नहीं होता, जो ऐसे ही क्यों ऐसे ही होते हैं, उसे बाल लंबे लंबे होते हैं, क्यों गए उसे लंबे बाल नहीं होते, और पति भी उसे फर्क होता है, दिखने में एक ही दिखे, सदा जानने वाला गेहूं और जौ को अलग भी जान सकते, पत्ती वैसी वैसी पत्ती होती है, पर जानकार दृष्टि में देखता है गेहूं और है ये जौ करे, और वो जौ दिखता है गेहूं दिखता है, इस तरह संसार दिखता है, ये धंधारी थी जगत अपना प्रगति जगत को धारण कर रहा है, अपना प्रगति जगत दिखता है, वही परमात्मा ही अनेक रूप से स्त्री पुरुष से बने हुए है, शरीर सब मिट्टी से बने हुए हैं, सब अगर राख अगर तो एक राख हो जाएगी, राख हुई मिट्टी हो जाएगी, मिट्टी में रथा मिट्टी बन जाएगा, मिट्टी है, पर देखते हुए मन देखते हैं, ये सब मिट्टी मिट्टी है, विष जितने हैं विष मिट्टी है, जितने विष है जितने रुई है सुई है सब मिट्टी मिट्टी, वह पृथ्वी पर भी वृक्षों का भार नहीं है, दुष्ट होते स्वभाव खराब होता है वो भार होता है, दुष्टता का भार है ही नहीं, जैसे खेत होता है ऐसे खेत है, ये नजर है, मनुष्य अलग है, पशु अलग है, पक्षी अलग है, वृक्ष अलग है, स्थावर है, जंगम है, कहीं खड़े रहते हैं, कहीं चलते फिरते हैं, अनेक तरह के पशु पक्षी है, सब एक परमात्मा ही है, परमात्मा ही अनेक दिन से बने हुए हैं, समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्। ये बदलना बदलना बदलना बदलना सृष्टि का है, ये परमात्मा बदलते ही नहीं, नारायण नारायण नारायण नारायण।